дзверы прыкрыў і пакінуў налажаны свет. Пераступіў і праз парог, і утульнасці быт. Всё за спіной, больше няма ні турбот, ні пазык. Вздоўж па шляху ідзеш басанож, поле пустым. Здароў жа свабода, сама развіцця. Ідзі, куды хочаш, хаць у ранні, хаць у ночы, і радуйся фарбам жыцця. Не дараваў, не забыў сваіх крыўдаў былых, адыходзячых клікаць не стаў, хаць было так балюча. Не дзіваком шло жыццё, за праколам пракол, і цяпер ты адзін наўкол, толькі вецер гаючы. Затое свабода, сама развіцця. Ідзі, куды хочаш, хаць у ранні, хаць у ночы, і радуйся фарбам жыцця. Твар абляпіў, ці захар, ці шляхоў тваіх пыл, а душа і кішэні пусты, ты стаміліся вочы. Так скрозь гады ты ідзеш, а навошта й куды? Час сцірае на глебе сляды, хочаш ты ці не хочаш. Так скрозь гады ты ідзеш, а навошта й куды? Час сцірае на глебе сляды, хочаш ты ці не хочаш.